zaoszczędź 20 zł. Oferta ważna w terminie od 9 do 15 maja. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 9 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zdecyduje o zmianach w programie 500+. Rozszerzenie świadczenia także na pierwsze dziecko przeszło przez Senat. Papierowe zwolnienia lekarskie praktycznie zniknęły. Z danych ZUS-u wynika, że jest nawet lepiej niż w innych krajach. We Francji protesty przeciwko sprzedaży broni do Arabii Saudyjskiej. Na biurko prezydenta trafiają zmiany w programie Rodzina 500+. Ustawę rozszerzającą świadczenie także na pierwsze dziecko poparto w Senacie. Za było 82 senatorów, a dwóch wstrzymało się od głosu. Te zmiany poprawią sytuację materialną polskich rodzin, uważa senator Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mikołajczyk. Począwszy od oczywiście tego szerokiego zaplecza codziennego, czyli ubrania, prawda, jedzenie, poprzez różnego rodzaju zajęcia, płatne zajęcia dodatkowe, z których korzystają, poprzez udział w wycieczkach, ale też właśnie w wyjazdach rodzinnych, które są niezmiernie istotne tutaj do scalania rodziny. Za ustawą była też opozycja. Mieczysław Augustyn z Platformy Obywatelskiej uważa jednak, że w programie Rodzina 500+ potrzebne są kolejne zmiany. Mam na myśli kwestię uwzględnienia sytuacji rodzin, których dzieci studiują. Zakończenie tego programu na poziomie 18 lat pozbawia rodziny, zwłaszcza niezamożne, pozbawia pieniędzy na ten czas, kiedy one są najbardziej potrzebne, wtedy kiedy trzeba wynająć stancję. A po podpisie prezydenta 500 zł będzie wypłacane na wszystkie dzieci do 18 roku życia. Papierowe zwolnienia lekarskie to już tylko margines. To wnioski po 5 miesiącach od wprowadzenia obowiązku wystawiania elektronicznych zwolnień. W tej chwili liczba papierowych zwolnień lekarskich jest w granicach 2-3%. W innych państwach, które wprowadziły elektronizację zwolnień, nadal zwolnienia papierowe stanowią w granicach 2-3%. U nas jest to 10-krotnie mniej. Lekarze się przekonali do tego systemu. Mówił Wojciech Andrusiewicz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. E-zwolnienia łatwiej jest kontrolować. Zakład może na bieżąco reagować na różne pojawiające się nieprawidłowości. W pierwszym kwartale tego roku ZUS wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych na ponad 9 milionów złotych. Rok i półtora roku więzienia to już ostateczny, prawomocny wyrok dla dwóch mężczyzn za podpalenie prawosławnej kapliczki w Knorydach, niedaleko Bielska Podlaskiego. Białostocki sąd obniżył karę dla jednego z nich, drugi chciał uniewinnienia. Do podpalenia kapliczki doszło w 2016 roku. Sprawców zatrzymano półtora roku później. Tę sprawę przypomni Marta Nazarko. W pierwszej instancji zapadł wyrok roku i 4 miesięcy oraz 1,5 roku więzienia. Surowszą karę dostał mężczyzna, który już wcześniej wielokrotnie był karany. On też nie przyznawał się do podpalenia. Twierdził, że kolega go pomawia, bo są skonfliktowani. Sąd uwierzył drugiemu z oskarżonych. Sędzia Marzanna Chojnowska cytowała jego słowa. Wtedy pomyślałem, co my zrobiliśmy. Spaliliśmy święte miejsce. Mężczyzna, który się przyznał, prosił o warunkowe zawieszenie kary. Na poprzedniej rozprawie mówił. Mam dziecko, pracuję. Naprawdę zmieniłem się. Sposób pańskiego zachowania, motywacja, którą się pan kierował, niezależnie od tego, w jaki sposób pan teraz żyje, nie zasługuje na dobrodziejstwo warunkowego zawieszenia wykonania kary. Oskarżony tłumaczył, że byli z kolegą pijani i okradli kapliczkę. Później ją spalili, żeby zatrzeć ślady. Straty oszacowano na 100 tysięcy złotych. Zanim znaleziono sprawców, kapliczkę odbudowano za pieniądze z ubezpieczenia. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. I zmieniamy temat. Nad Sekwaną duża fala protestów. To przeciwko sprzedaży przez Francję broni do Arabii Saudyjskiej. Jedna z organizacji pozarządowych złożyła nawet pozew w sądzie administracyjnym w Paryżu. Te doniesienia z francuskiej stolicy śledzi nasz korespondent Marek Brzeziński. Prezydent Emmanuel Macron stara się uspokoić nastroje, zapewniając, że ma gwarancję tego, iż broń francuskiej produkcji nie jest używana przez armię saudyjską przeciwko ludności cywilnej w wojnie w Jemenie. Ministra obrony Florence Parly wcześniej stwierdziła, że nie ma żadnych dowodów, aby była ona stosowana przeciwko cywilnym mieszkańcom tego kraju. Takiego zdania są liczne organizacje, a wśród nich Human Rights Watch, Amnesty International, Obserwatorium do Spraw Uzbrojenia czy ACAT, Chrześcijańska Akcja na Rzecz Zniesienia Tortur. Ta ostatnia złożyła w tej sprawie pozew

Zaczynamy drugą godzinę programu alternatywnego. Smakowicie, prawda? Wczoraj graliśmy po godzinie 20. Edit przygotowany przez Kacpra Kapsę do nagrania, które czekało na swoją taką oficjalną premierę no ponad 5 lat i w końcu oficjalnie się ukazało, więc pomyślałam, że dzisiaj znowu poszukam w przeszłości Kacpra takiego utworu, który może się podobać i myślę, że ten jest idealny. Wyro pudla, pudelsi, ale także wysamplowany głos Kory, to pewnie każdy rozpoznał. I ta wersja ukazała się oczywiście w ramach przewspaniałej serii The Very Polish Cats Out. Gdyby ktoś szukał, to znajdzie mnóstwo cudownych prób nawiązania kontaktu z przeszłością polskiej muzyki, także w internecie, a pewnie są tacy, którzy mają te wydawnictwa na płytach winylowych. Tak zaczynamy naszą drugą godzinę. Dużo muzyki elektronicznej, dużo muzyki poszukującej, ale teraz dwie płyty, które oficjalnie premiery mają jutro, jednak nie mogę się powstrzymać, nawet jeżeli spadną na mnie za to gromy, to tak musi być. Zamilska wydaje jutro wspaniałą płytę. To Zamilska, a to Holly Herndon. Maja ukaże się wiele płyt z pewnością, ale ukażą się dwie płyty artystek, które od dawna śledzę i wiem już, że te płyty są warte uwagi, więc zachęcam. Zamilska Uncovered i Holly Herndon, płyta zatytułowana Proto. Na antenie już o tym mówiliśmy przy okazji pierwszego singla Holly Herndon, zapowiadającego ten album, ale może warto przypomnieć, że to też jest... Nie wiem, czy gratka to jest dobre słowo, ale ciekawa sprawa dla tych, którzy fascynują się tym, w którą stronę może iść postęp, także związany z sztuczną inteligencją, bo Holly Herndon wraz z partnerem opracowali program, który jest właśnie sztuczną inteligencją, programem uczącym się, który cały czas wzbogaca swoje możliwości i który w nagrywaniu tej najnowszej płyty był wykorzystywany. W związku z tym mamy tutaj takie ciekawe i pewnie trudno opisywalne jeszcze naszym językiem, który nie nadąża za tymi wynalazkami, doświadczenie artystyczne. Holly Herndon i Zamilska to są płyty ukazujące się jutro. To teraz płyta, która ukazuje się po wielu latach i właściwie po raz pierwszy jest szansa, że ukaże się w takiej ilości, aby każdy zainteresowany mógł ją posiadać. God. wybrałam, jeżeli to jest dobre słowo, najbardziej radiowy utwór z płyty grupy Job Karma. To jest wrocławska grupa, która powstała w latach 90. minionego wieku we Wrocławiu, a płyta, z której to nagranie pochodzi, nosi tytuł Ebola i została wydana w roku 2003, ale w bardzo ograniczonym nakładzie i poza Polską, więc jej przywrócenie słuchaczom i to także w wersji na winylu myślę, że może być ciekawą gratką dla tych, którzy pamiętają zespół z tamtych czasów, śledzą na przykład cały czas działalność Macieja Freta czy Arkadiusza Bagińskiego, a może po prostu też dla tych, którzy teraz poczuli się zaintrygowani, że także taka muzyka powstawała w Polsce, powstaje w Polsce pewnie w wielu miejscach, także nie wiemy o tym dokładnie wszystkiego. W każdym razie Job Karma to jest ta propozycja z przeszłości, która zostaje nam przywrócona po latach. A teraz już za chwilę propozycja dotycząca koncertów, więc jeżeli ktoś poczuje, że ta muzyka mu się podoba, to za chwilę nasza propozycja. Storming my heart start to fade. My tears fall down and wash away. Of yours. The Cinematic Orchestra przyjeżdża do Polski na 3 koncerty 17, 18 i 19 maja, odpowiednio Wrocław, Gdańsk i Kraków. Jeżeli ktoś miałby ochotę wybrać się i posłuchać tego zespołu na żywo, to proszę zadzwonić do Bartka 2 2 7 3. Chętnie podzielimy się zaproszeniami. Trójka jest patronem tej koncertowej trasy. A to już nie Cinematic Orchestra, zaproszenia na ich koncerty u Bartka 2 2 7 3, ale nowa płyta Amona Tobina, Fear in a Handful of Dust, następca płyty Isam, od wydania której minęło aż 8 lat. 8 lat i nowa muzyka pod imieniem i nazwiskiem, czyli Amon Tobin i jego najnowszy album. Thank you. Nie mogłam sobie tego odmówić, więc dwa nagrania z najnowszej płyty Eamona Tobina. Vipers Follow You, a teraz Pale Forms Run By. Tytuły tam, gdzie zawsze. Polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. To jeszcze jeden doświadczony, tym razem zespół, Lamb Chop. Heavy now, when I should be listening. I should be listening to you. Moim zdaniem lata całe nie było w tym programie zespołu Lamb Chop. Zresztą też jakoś gdzieś po drodze rozstałam się z ich kolejnymi, czy też jego kolejnymi płytami. Tak może powinnam powiedzieć, pamiętając, że to Kurt Wagner jest najważniejszą osobą dla tej nazwy muzycznej, ale nowa płyta This Is What I Wanted To Tell You jest naprawdę intrygująca. I to jest tylko jedno nagranie, którego wspólnie posłuchaliśmy, a jest ich oczywiście więcej. Dokładnie 8. Zachęcam do tego, aby sprawdzić na własną rękę. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania połączenie dwóch światów. Nasza Hania Rani i This New Puritans, tytułowe nagranie z albumu Inside the Rose. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze wspólne słuchanie muzyki. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska, która audycję zrealizowała. Mówimy już do usłyszenia i dobranoc. Inside the road. How does it grow? How can you know? Where did it go? I'll make you bloom beyond the zoo, below the rose. Nobody inside the rose, I see you change.